Євангелія від Маттея, розділ 15. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму і кажуть: «Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву?» А він у відповідь сказав їм: «А ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав: шануй батька твого й матір. І далі: хто проклинає батька матір, хай буде скараний насмерть. А ви кажете: хто скаже батькові чи матері: добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу. О, лицеміри! Добре про вас пророкував був Ісаїя: оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене. Однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів». І, прикликавши людей, сказав їм: «Слухайте і розумійте, не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює людину». Тоді приступили учні і кажуть йому: «Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш?» Ісус озвався: «Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з корінням. Лишіть їх. Це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму». Тоді Петро заговорив до нього і каже: «З'ясуй нам оту притчу». Він же відповів: «То ви також без розуму ще й досі? Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра і геть виходить? А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця бо походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульство. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину». Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирську та Сидонську. Коли це жінка, ханаанянка, вийшла з цих околиць і почала кричати: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно!» Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити: «Відпусти її, бо вона кричить за нами». А він у відповідь промовив: «Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля». Та ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: «Господи, допоможи мені». Він відповів їй: «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». А вона каже: «Так, Господи, але й щенята їдять крихти, що падають зо столу в панів їхніх». Тоді відповів їй Ісус: «О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш». І видужала її дочка від тієї години. Звідти Ісус, знову перейшовши над Галилейське море, зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих, чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм: «Жаль мені цих людей, бо ось 3 дні вже, як вони перебувають зо мною і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь по дорозі». Кажуть до нього його учні: «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду?» Ісус спитав їх: «А скільки у вас хлібів?» 7, кажуть, «і кілька рибин». Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв 7 хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням, а ті – людям. Усі їли і наситились. Назбирали кусків, що залишилося, 7 повних кошів. Тих же, що їли, було 4000 чоловік, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув до землі Магдалинської.